www.attableeg.com, the reviver of Iman. Bismillah. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت جہنم بیٹھے کے بکثرت فرمایا ہے, جنت پر دوزخ کا اور جہنم کا لفظ تو بات ہی رہتا ہے, ہر تلاوت کرنے والا سمجھتا ہے کہ جنت کا لفظ بھی آتا ہے اور جہنم کا بھی, ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہے. جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور اس کو نقل کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے, یہ ابتدائے اسلام کے دور میں جنت اور دوزخ کی ہی آیتیں زیادہ نازل ہوئی ہیں. جنت کی آیتیں جنت کے متعلق اور دوزخ کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرانی بات ہو گئی, نہ جنت کا ذکر ہے نہ دوزخ کا ذکر. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جا کہا رابر خواجہ صاحب کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر بہت آتا ہے لیکن مولوی تو نہیں کہا کرتے. حضرت تھانی سے انہوں نے کہا جنت اور دوزخ کا ذکر بہت قرآن میں آتا ہے لیکن مولوی کو تو نہیں کہا کرتے. کہا ہاں بھائی بات تو ایسے ہی ہے. حضرت تھانی نے کہا بات تو ایسے ہی ہے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کا کہا کہ بہت ذکر تھا, اللہ ہم سب لوگوں کو جنت کا تالی بنائے اور جنت تک پہنچانے والے اعمال سے محبت بنا فرمائے پر چلائے. حضرت مولا ابو الحسن نبی رحمۃ اللہ تشریف آئے حضرت کی خدمت میں, وہاں ایک اسلام المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے 80-85 سال سے ہو رہا ہے, وہاں عبد الشکور صاحب نے کام کیا, اسی میں تشریف لائے تھے. حضرت سنی کے چلنے لگے, کہتے جا رہا ہوں جلسے بیان کرنا ہے. فرمایا جنت اور دوزخ مجھے بیان کیجیے گا. مولانا سے فرمایا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے جنت اور دوزخ کے مجھے بیان کیجیے گا. کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں ہے. مولانا گئے فرمایا میرے پاس مواد نہیں ہے. فرمایا میں مواد دیتا ہوں. اٹھے, کتاب الماری میں کتابیں رکھی ہوئی تھی, رال برشی رومانی تفسیر رومانی اٹھایا, حافظ تو تھے ہی, آج تک پڑھتے گئے رومانی دکھاتے گئے, یہ جا کر بیان کی جہاں سے مولانا نے بیان کیا. اسلام مسلم کی جلسے میں وہی بیان کیا جو ماشاء اللہ تعالیٰ نے کہا. بہت اس کا ذکر ہونا چاہیے, یہ ابھی پرانی باتیں نہیں سب نئی. لا یہاں کبھی عجائب قرآن کے عجائب کم نہیں ہوں گے اور پڑھنے سے فرسودہ اور دیرینہ نہیں ہو جائیں گے. ہر وقت تازگی ہے اس کے اندر. سورہ فاتحہ ایک دو مرتبہ انہوں نے سنا ہے, نہیں کبھی یہ جی میں آتا ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھ جائے دوسری سورہ سے شروع ہو جائے. کبھی دل سے آدمی سنتا ہے روح سے سنتا ہے, یہی ایمان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق نسبت مناسبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے ہماری اصلاح کے لیے. ایک باپ جو ہے دستور ساری تھی, اس میں باپ کا کیا ہے قرآن دس ہے, یہ قرآن ہے تلاوت قرآن. فرمایا قرآن تو اصل تزکیہ ہے, قرآن ہی تو اصل تزکیہ ہے, قرآن ہی تزکیے کے لیے نازل ہوا ہے. تو اصل اصول تزکیے کے لیے تو قرآن ہی ہے. کے کارن اصل رسول ہے دوستو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفوس کے تزکیے کا شوق پیدا کر دے, کم سے کم اس کی ضرورت کا تو اقرار کرے کہ ضروری چیز ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها, فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا. فلاح پر آنا کیسے ہوگا؟ تزکیہ کے ذریعے ہی سے. تزکیہ راہ ہے وہ مقصود ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی فلاح ہے, جو ہدایت پا گئے وہ فلاح پا گئے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فلاح کا راستہ تزکیہ ہے, ہدایت ہے. جو ہدایت پائے گئے فلاح پا جائے, اطمینان اس کو حاصل ہوا. حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ کہیں سفر میں جا رہے تھے, سہارنپور کی سیزن میں بیٹھے گاڑی پر, ایک اور صاحب بیٹھے انگریزی دا تھے, اسی لباس میں تھے, گاڑی چلی. جب چل گئی تو ماتھانی نے پوچھا کہ کہاں تحصیل لے جائیں گے آپ؟ کہاں میں دور کی جاؤں گا, کہاں ممکن ہے کہ آپ دور کی جائیں, مگر یہ گاڑی سے لکھنؤ جا رہی ہے, گاڑی بدل گئی تھی. وہ سمجھے کہ ماتھانی بھی دور کی جا رہے ہیں, وہ قریب ہیں, کہاں ممکن ہے. حضرت بادشاہ خدا صاحب سے واقعہ میں ایک کہتے ہی مدد کرا وہاں تعلیم گیا, وہ گھبرا گئے. رکی قریب ہے, ایک آدھے گھنٹے کا آدھا گھنٹے کا راستہ ہے, اب وہ کئی گھنٹے کا لکھنؤ. تو حضرت نے دوسرے انداز میں کہا, میری دا کی سنتے تھے, کہاں ممکن ہے کہ آپ اسے لکھنؤ جائیں, رکی جائیں, مگر یہ گاڑی سے لکھنؤ جا رہی ہے. ہمارا آپ ہر رہے ہیں, ہماری پریشانی ہے انتہائی. حضرت نے فرمایا کہ میں اگرچہ لکھنؤ سے دور تھا, کہا اس وقت اولئک علی ھدی من ربہم وہ اولئک هم المفلحون, ان کی تفصیل سمجھ میں آئی. حضرت نے لکھتے ہیں بیان کرتے تھے بادشاہ سے جیسا میں کہ وہ روڑکی کے قریب تھے, لیکن جس گاڑی پر بیٹھے تھے وہ گاڑی اس سے دور ہو رہی تھی, روٹی سے آگے بڑھ رہے تھے, وہ اپنے مقصد سے دور ہو رہے تھے. اور میں لکھنؤ میں سے بہت دور تھا, لیکن میں اپنے مقصد کے قریب ہو رہا تھا. تو مجھے اقرار تھا گاڑی ایک کے لیے مجھے بھی تشویش اور ایک کے لیے مجھے بھی اطمینان. میں اس وقت مجھ کو اولئک علی ھدی من ربہم وہ اولئک هم المفلحون کی تفصیل سمجھ میں آئی. میں اگر اسے دور تھا, لیکن میرے ذہن میں تھا کہ جس گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ گاڑی مجھ کو مقصد سے قریب کر رہی ہے. اطمینان وہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ میرا مقصد اس وقت قریب ہے, لیکن جس گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ مجھ کو مقصد سے دور کر رہی ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت پر رہنا مجھے بھی عافیت ہے. جو لوگ ہدایت پر ہیں اگرچہ مقصد پر نہیں پہنچے ہوئے ہیں, مگر مفلح اولئک علی ھدی من ربہم, جنت نہیں کہا, اولئک علی جنت نہیں کہا, کیونکہ یہ ہدایت جنت کو پہنچانے والی ہے. اولئک حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تفسیر اس وقت مجھے سمجھ آ گئی, حضرت فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم وہ اولئک هم المفلحون. یہی تو ہدایت پر ہے اور یہی تو فلاح پر ہے. ہدایت پر ہونے پر مرتب کیا فلاح کو. معلوم ہوا کہ ہدایت پر ہونا مجھ میں تمانیت ہے, مجھ میں سکون ہے, مجھ میں تسلی ہے. اس طرح پر ہدایت پر رہنا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو ہدایت دینے سکون ہے, اطمینان ہے کہ جس راستے پر ہم ہیں وہ ہم کو مقصد کے قریب پر رہا ہے. یہ تو آج یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم. ہدایت پر ہونا فلاح کا پا جانا ہے. اب نہ ڈھونڈے گئے, ہر چیز پتہ مل گیا. جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا, راستہ مل گیا. ایک مولانا موسیٰ صاحب تھے, بڑے سادے حال تھے, پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے, بات ہار ہی گئے. اس شعر کو بہت پڑھا کرتے تھے, اب نہ ڈھونڈے گئے, ہر چیز پتہ مل گیا. تو کہتے تھے خانقاہ میں ہم لوگ متوجہ ہو جاتے تھے, بھائی موسیٰ کو کیا مل گیا ہے, क्या मिल गया है? कई बार तो पनीर बात कहते थे, जब नबी मिल गया फिर खुदा मिल गया, तरीक मिल गया इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा। जो तरीक से बदल गया वो मकसद से दूर ही होता जाएगा, करीब नहीं आएगा। बुरा है मूसा साहब, हम न ढूंढेंगे हर एक पता मिल गया, नबी मिल गया फिर खुदा मिल गया। नबी सही तरीक है, इस वजह से खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का वास्ता बना लाजिम जरूरी है। लिखता है बू अली सिन्हा, बहुत सुना शेख बू अली सिन्हा, बगैर हुजूर के वसादत से अल्लाह तक पहुंचना चाहता था, धके लिया गिर जाए नहीं भूल बेटा वास्ता। हमारे दरमियान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता है, उस वास्ते को दे ही कहा खुदा तक पहुंच सकते हैं। यही फला पाने वाले तमानी में सुकून। अल्लामा सारे देखते हैं कि ये जो बोझ ढोने वाले मामूली काम करने वाले हैं उनके दिल में इतना इत्मीनान है, सुकून है। हम वहां बैठे थे, एक बहुत बड़े अफिसर थे पिटोरियर के, अब भी जानते हो, इधर से गुजरते थे। एक दफे आ गए हमारे यहाँ, बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत सुकून के साथ बैठे रहे, उसे पछा के भाई को उनकी ड्यूटी थी कुछ और बजाय, तो उनके साथ हिंदू भी जाते थे, हिंदू भाई उनके अपने शरण थे हिंदू, इधर ही जाते थे, ये रास्ता ही है। तो हमारे तालिबिल में घुमा करते थे इधर से उधर, तो अपने अफिसरान से कहा, जानते हैं ये कौन लोग हैं? कहा भाई बताओ कौन लोग हैं? कहा ये कौन लोग हैं कि इस लिबास में इतने इत्मीनान कल के रखते हैं सीने में, सीना इनका मुतमईन है, लिबास इनका ये है, सीना इनका मुतमईन है इस जनान के साथ। बहुत मुतासर हुए, कहा भाई ऐसे लोगों से मिला हमको, यही बात है, ऐसे लोगों से मिला हमको। कहा ये इन तलबा जानते हैं, तलबा थोड़े कहा उनके, ये लोग घूम रहे हैं जो मामूली कपड़ा पहने हुए, ये कौन लोग हैं? कहा नहीं नहीं तुम ही बताओ। कहा ये वो लोग हैं कि इस लिबास में इतना इत्मीनान, जो हमको 10 लाख रुपये तनख्वाह मिली तब भी इत्मीनान नहीं होता जो इनको इस कपड़े में इत्मीनान। ये भी कहा उन्होंने कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह हम लोग दिखाई इंजीनियर वो पिटोरी के, कहा इतनी तनख्वाह हमको हैं, हमको मिलती है हिंदुओं से अफिसरान थे, मगर हमारे दिलों में इत्मीनान नहीं है। ये लड़के जो घूम रहे हैं ये बाहर इस मामूली लिबास में, इनके दिलों में इतना इतना इत्मीनान है। हम उनसे मिलने एक जज साहब आए, बहुत बड़ा जज साहब, बहुत हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट में जज बहुत रहते हैं, बहुत बड़ा मिलने के लिए। तब उसके इकराम में सब लड़कों बैठा थे, क्या सौ लड़के रहे, देखा उसने आया बैठा जज ने देखा, क्या इतनी तमानियत मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखा जो इन लड़कों के अंदर है। खुद उसने कहा इतनी तमानियत और इतनी ये बशासत हमने किसी के अंदर इन लड़कों के अंदर हम देख रहे हैं। ये दीन है, अल्लाह ताला दीन दिया जो कुछ दिया है इसके अंदर, इशरा इंसान कल अल्लाह ताला देता है। फख्र फाका में भी लिखा है, हमारे उलमा ने लिखा है कि ये लोग जो घूम रहे हैं मामूली कपड़ों में, इनके दिलों में इत्मीनान की कैफियत है जो हमको नहीं आती है। और ये गरीब लोग जो जा रहे हैं जेब इनका खाली है और कल्ब अल्लाह की मोहब्बत से पुर है, वो दौलत कहीं बढ़ गई है, ये भी दौलत है। हमारे हजरत फरमा देते हैं कि अगर नहीं दिया माल तो अल्लाह तमानी न देता कल में, जो उससे कहीं बढ़ करके सब दौलत का हासिल माल का हासिल तमानियत है, और किसी को बगैर वास्ते के भी तो तमानी दे सकता है। अल्लाह तत्मूक को इतना इमाम गजाली लिखते हैं, अगर तुमको किसी चीज पर बेइत्मीनानी हो वजू करो, पहले वजू के लू से इत्मीनान आ जाएगा, तुमको खत्म हो जाएगा। नमाज तो बात ही है, यहाँ से लिखते हैं तजर्बा करके देख लो, वजू से जो पहले जो कैफियत है उससे कहीं ज्यादा उमदा कैफियत वजू के बाद में आती है। اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر. بازار میں گھومے رہے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن مسجد اور بازار کا فرق تو رہے گا. خیر البقا یہ ہے, بہترین جگہ حدیث جبریل ہے. خیر البقا ہم لوگ ایسے بہار ماں صدیق صاحب تھے, مسجد ابتدا کے لیے یہ حدیث پڑھی انہوں نے, بہت بہترین جگہ یہ مسجد ہے, بہترین جگہ. اس جگہ پر اس کی قدر بھی ہونی چاہیے. اللہ مسجد بہت بڑی چیز ہے, مسجد میں آنا جانا, اللہ کے گھر میں آنا جانا. اللہ کو توفیق دے, آنے کی اجازت ہے, یہ بڑی بات ہے. بہت سے بزرگ آدمی مسجد میں آتے ڈرتے تھے, ہم کیسے جائیں اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار میں ہم کیسے جائیں. رو پاتے تھے, جلال پاتے تھے. اللہ کا گھر ہے, انہوں نے اجازت دیا, قوت دیا, آگے. ایک امیر تھا, سفر طے کر رہا تھا, سواری تھی کوئی, اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا امیر کے ساتھ. اور کسی وقت دوہر کا یا ایسا کا وقت ہوا ہوگا, تو وہ خادم جو تھا وہ نمازی تھا, اور مخدوم صاحب نماز سے آ رہی تھی. میں دیر تک وہ خادم نماز پڑھتا رہا. سواری والے نے جو امیر تھا اس کا پھر اسے پوچھا کہ اتنی دیر کیسے لگ گئی, کہا کیا کریں آنے نہیں دے رہے. کہا آنے نہیں دے رہے, ایک بات نہیں کہ میں تو واپس چلا حضرت کر لیا. یہی سب بزرگ میں یہی بیان کرتے ہیں, لیکن اثر ہوتا ہے. ہمیں کوئی ڈائی نہیں, وہی کھاتے ہیں, وہی پیتے ہیں, وہی بچاتے ہیں, وہی سب کچھ کرتے ہیں. کہا کیا کر رہے ہو, اتنی دیر کیوں لگی؟ کہا آنے نہیں دے رہے. کہا کون وہاں ہے جو آنے نہیں دے رہا ہے؟ کہا وہی کہ تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. توفیق تمہاری سر میں متاثر ہو جاؤ گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ہمیں یہاں آتے, اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, خدا کا دربار ہے. میں آنے کی اجازت دیا, یہی بڑی بات ہے. اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ آؤ مسجد میں دور کا شکرانہ پڑھ لو. عربوں کا ہے, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کو کہنے کو, معلوم وہی لکھتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھو, معلوم وہی ہے. ایک مرتبہ اللہ بڑا, اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو ہدایت دیا ہے, ولالہ سے دور رکھا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. ہم کو اس زمرے میں رکھا ہے جو ان کے محبوبین میں سے ہیں, مقبولین میں سے ہیں. اللہ کا شکر کرتا ہے, اس کے باقی کوئی شکر کی چیز نہیں. ہدایت اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, جو لوگ ہدایت ہیں وہی مفلح ہیں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہم کو ہدایت دیجیے, درستگی پر رکھیے. تو ایسے بہت اس سے بہت بڑے پڑھے لکھے انگریز کہاں ہمارا نا, عام لوگ جو چیزیں مفت ہیں ہمیں بڑی مشقت سے ملتی ہے. ہم کپڑا پہنے ہیں وہ اس میں مشقت ہے, نہ اتارے تھے اس میں بھی مشقت, پہنے تب مشقت, اور اسے بڑھے اتارے ہی پتلوں کو تو پہلے تب مشقت. کیا ہمارے ساتھی کیا کہیں گے؟ نماز پڑھے تب مشقت, تھوڑے تب مجھے آپ لوگ کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھیے پڑھ کے مشقت کیا پڑھتے ہیں؟ یہ مسجد جائیے, کپوا رہیے, گوٹو پیے, کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کے لوگ تو سب پسند, ہمارے لوگ تو سب اس کو برا سمجھتے ہیں. ہم جو پہنے ہوئے ہیں اس میں لال تان ہمارے ساتھی کرتے ہیں. اس میں آپ ہمارا یہ پہننا اور آپ کا پہننا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق ہے, خدا والی بہت بڑی. اللہ میں اصل کا توفیق کرے محاب میرے امان وسط کا توکل والے بہت سے حسن نے دیا. محبوب چیزوں کی توفیق دے رہی اللہ کا, اللہ خود محبوب ہے, اپنے محبوب چیز کو تو آدمی لگ نہیں لگتا ہے اس کے اندر, ہے اللہ کو محبوب, اللہ توفیق دے. تو معلوم ہے کہ تم کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے, سب توفیق دیا ہے. یہ چیزیں مانا ایمانیات میں سے میں سمجھتا ہوں, ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ نے ہم کو اس راستے میں رکھا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو پسند کرتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سننا بھی نہیں چاہتے. بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑا ہدایت ہی پر رکھا ہے, اس وجہ سے کیا شکر ہے. اللہم اہدنا وسلم, اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا, ہدایت ہماری ہے. نبی کی دعا ہے, معمولی کسی کی نہیں ہے, نبی دعا کر رہا ہے. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا, ہم ہدایت چاہتے ہیں, تقویٰ چاہتے ہیں. یہ مانگنے کی چیزیں ہیں, اس کے لیے بزرگان جاگتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. ابھی میں نے کچھ دیکھا ہے کہ سب سے بڑی معصیت یا سب سے بڑا حرمان یہ ہے کہ اللہ معرفت کو سب کر دے, اس سے بڑھ کوئی چیز نہیں. دنیا کی کوئی نعمت ایسی معرفت بہت مشہور ہے کہ ایک شہر کے کنارے شاید پناہ ہوتا تھا, کھلتا تھا, سب لوگ آتے آتے تھے, پھاٹک تھے. دوپہر میں آئے, دیکھا پھاٹک بند ہے, شہر میں جا نہیں سکتا, میں پھاٹک ہے. کہا اے اللہ, اس دن کو پھاٹک بند ہے اس لیے کہ اس کا باعث گم ہو گیا, اس لیے اتنے بڑے بیوقوفوں کو آپ نے اتنی بڑی سلطنت دے دیا ہے. پھاٹک بند تھا, اس کی وجہ بتائی, بادشاہ کا باز چیزا جو ہے گم, اس کی وجہ سے پھاٹک بند گیا ہے. بیوقوف کو نہیں مانی, پھاٹک سے گزرے تھے جو اوپر سے. بڑے اس سے کہا کہ ہم ننگے پیر ہیں اور ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے رکھا ہے, بیوقوفوں کو کچھ نہیں جانتے. کہا کہو تو بدل دو, تمہاری معرفت اس کو دے دوں, آئیے سب تم کو دے دوں. گے سب دے رہے اللہ, ہم کوئی پسند نہیں. آپ کی معرفت تمام چیزوں سے بڑھ کر معرفت الہیہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ اپنی معرفت, اسی وجہ سے لوگوں نے تفسیر کیا ہے, عما خلق جن والانس الا ليعبدون, کی بات تفسیر کیا لے آئے خون. معرفت انسان عبادت کے لیے آیا ہے, لوگ اسے کہتے ہیں معرفت کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بچپن میں مزہ پسند کرتے ہیں جوانی میں, کیا میں جوانی میں پڑھا, اگرچہ گناہ ہوں گے جوانی میں لیکن معرفت ملے گی, بچوں کی معرفت ملے گی. بچہ اگرچہ معصوم ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن معرفت سے وہ خالی ہے. اور جوانی میں بڑھاپے میں گناہ اگرچہ ہے لیکن معرفت تو ہے, اس کی اہمیت. اسی میں آپ ہمارے حضرات نقشبندی دعا کرتے ہیں, اللہ میں اثر کو ہو جائے گا. اللہ میں الہی الہی مقصود منتوئی میرے لائے تو محبت و معرفت خود دے دے, اپنی محبت و معرفت آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے, اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی نہ ہونے پائے. معرفت اس کے اندر سب کی معرفت ہو, خدا کی معرفت نہیں, اپنی معرفت, اپنے گھر کی معرفت, ماں باپ کو نہیں معرفت کر جاتا. خالہ معصوم نے لکھا, مجھے تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں معرفت الہیہ نہیں ہو کیسے زندہ, کہ میں آپ کو دعا کرنا چاہیے, الہی مقصود منظور یہ رضا ہے تو محبت اور معرفت خود. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت, ہدایت بہت بڑی دولت, بہت بڑی مقام, بہت شکر کا مقام ہدایت جس کو دیا ہے. قلب میں اطمینان ہے, روزے پر ایمان ہے, نماز پر ایمان ہے, معمولی چیز ہے. ایمانی سب بہت کر دیتے ہیں لوگ, کا روزہ لگے نماز کیا چیز ہے. آپ کو مفت ہے ہم جو بس ابھی نہیں آتا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. الہی مقصود منظوری میرے ذائقے کو, اللہ ہم کو بھی آپ کو سب کو اپنی معرفت سے مرثہ مشرف فرمائے, بہت بڑی چیز ہے الہی مقصود منظوری. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی معرفت ہی کے لیے لے آئے خون لے آبدول معرفت. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابن عباس جب کوئی آیت پڑھتے تھے اور اس کے بدلے معلومات نہیں رکھتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ سے کہا رہا ہے کہ تدبر کرو اس میں تفکر, ہم اس سے خالی ہیں, تو یہ کہ اللہ کے حکم کے ہم سے بندی کر رہے ہیں. کہ قرآن مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا یہ خط ہے, وہ چاہتا ہے اللہ اس میں غور کرو. کسی کا خط آتا ہے پڑھنے لیے جاتا ہے, نہیں جانتا, کہتا یہ خط پڑھ لو, پڑھتا ہے کہتا دیکھو دونوں سطر کے درمیان میں تو کچھ نہیں لکھا ہے, حاشیے امام غزالی لکھ رہے ہیں, حاشیے پہ تو نہیں لکھا ہے, کہا آپس کے خطوط میں اتنا اہتمام ہے پڑھنے پڑھانے کا, خدا کا کلام موجود کی طرح ایک ایک آیت بڑھانا بھرنے والی, یہی ایک آیت ہے. اخیر میں نے اسی بیٹھ گیا, بولے ہزار آدمی تھے پانی اور سارے وہ میرا مفر تھے. میں نے کہا درمیانی اثر مغفرت کا اس آدمی مغفرت کر رہے اور سارے وہ میرا مفرت تھے, دوڑا دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت جس طرح حضرت اسماعیل صاحب کے والدہ حاضرہ تھی, انہوں نے بیچ میں دوڑ کر کے ساری امت کو دوڑا دیا. دوڑانا صحیح دوڑ ہے نہیں, درمیان حاجی لوگ کرتے ہیں, واجب کرتے ہیں, جہاں انہوں نے وہی تو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں, وہاں تھا مروا سے صفا صفا دوڑی تھی. تو کہا ایک انداز ہے حضرت کا, حضرت انہوں نے دوڑا دیا پوری امت کو حضرت حاضرہ, اور اللہ تعالیٰ نے ساری ویلا مغفرت کر کے سارے عالم کو دوڑا دیا. اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے جلدی کرو, پھر جلدی کرو دوڑو, اور سارے لوگ ویلا مغفرت, یہ احساس سارے رمضان ضروری سب بیان کرتے ہیں. سارے حضرت حاضرہ نے دوڑا دیا ساری امت کو, گھر پورے ہی نہیں ہوگا جب تک دوڑو گے. یہ سارے عالم میں اللہ نے کہا وہ سارے لوگ, کوئی مختص نہیں, میں دیہاتی نے شاہی نے مولوی نے مولانا سب کو دوڑنا ہے, تب بہت www.atabligh.com سب کو چلنا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. سارے او دوڑو ادا مغفرت ہی طرح, مغفرت چیز ہے, دولت نہیں کہا ہے, مال نہیں کہا ہے, دوڑنے کا فساؤں علاج کے اللہ فساؤں علاج کے لیے بدر بھائی کو چھوڑنے کا ہے, مفر کی چیز بھائی کو چھوڑنا ہے, اسی میں بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ فرمائے کیا حقیقت کیا ہے. کیونکہ انجینئر جو کہا ہم کو بہت پسند آیا, پھر ملتے بھی تھے وہاں گئے تھے, ہماری کہاں گئے تھے, بہت آتے بہت دیتے رہتے تھے, ہمت کر دیتے اور بھائی ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے. ہاں ہاں بہت اس کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لڑکے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو, کہا بھائی بتلا ہوں, کہا اس لباس میں پھٹے پیارے میں اتنا ایسا اطمینان رکھتے ہیں جو ہم لوگوں کو اتنی تنخواہ ملنے کے بعد وہ اطمینان حاصل نہیں ہے. کہا بھائی تب تو ان سو نے کہا بھائی تب تو یہ لوگ ملنے لائق ہیں, کہا ہم ملائیں گے ان کو. سارے لوگ اعلام یعنی ان اعمال و اخلاق سے جھپٹو, سارے مائیں جھپٹو, جھپنے کے مطلب کہ تیزی سے چلو, یعنی ان اعمال و اخلاق کی طرف جھپٹو. جو حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا منہ صحیح بناتے ہیں, ہاں اس مانی تجربہ کر رہے ہیں, ساروں کا تجربہ جھپٹو کر دیا, یہ جھپٹ کے لینا ہے, تیزی سے لینا ہے, یہ نہیں لے لیں گے لے لیں گے نہیں لو سارے میرا موقع, یعنی ان اعمال و اخلاق دونوں کو لکھا ہے, اعمال نہیں اعمال کے ساتھ اخلاق بھی, اخلاق کا تعلق باطن سے ہے, اعمال کی طرف روایت سے ہے. ونانی بلا اخلاق ماہ و اعمال قلوب, ونانی بلا اخلاق ماہ و اعمال قلوب, جو اعمال قلوب ہیں وہی اخلاق کہلاتے ہیں. ونانی بلا اعمال ماہ و افعال جوارے, جوارے کے اعمال کو افعال کہتے ہیں اور قلوب کے اعمال کو اخلاق کہتے ہیں, تندر مال ہوتا ہے. ونانی بلا یعنی ان اعمال و اخلاق سے جھپٹو, جو حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا منہ صحیح بناتے ہیں, یہ اعمال اللہ ہم سب کو توفیق جو حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا مستحق بناتے ہیں. مستحق ہو گئے, کوئی کار نہیں جاتا, مستحق ہو گئے تو مستحق ہو گئے, کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. اللہ کا فضلہ ہے, ان اعمال کو ہم جنت دیں گے, کوئی اس کو یہ نہیں کہ اندر جا کر کے کوئی ادھر نہ کر. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ادائے فرض اور حضرت علی زبانی نے نماز کی تکبیر اولا سے تفصیل فرمائی ہے. جب تو تکبیر اولا کی طرف جلدی کرو, لیکن یہ بھی یہ ذہن نہیں آیا تھا کسی, یہ بھنس کرتے تھے باتوں پر, تبھی تو کئی قول ہو گئے. حضرت علی کچھ کہہ رہے ہیں, ہم لوگ آگے بڑھ گئے تھے, اگر یہ نہ رہتا تو ہم کچھ سمجھتے نہیں کیا کہہ رہا ہے. اب یہ تو اب رکے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی بھائی بھائی کہہ رہے ہیں سنو سناؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ادائے فرض اور حضرت انس نے ماری نماز کی تکبیر اولا کہا ہے. یہ ہے جب تو کس کی طرف تکبیر اولا کی طرف. تب تمام اقوال کا مال یہ ہے کہ مغفرت سے مراد ہے ایسے عقائد. مغفرت کیسے لیکن ایسے عقائد ہوں, ایسے اخلاق ہوں سب کے اندر اور اعمال صالحہ جن سے گناہوں کی مغفرت دوزخ سے رہائی جل رحمت میں پہنچے گا اس سے عقائد ہو جاتے. ایسے اعمال اختیار کرو کہ جنت میں پہنچا دے وہ اعمال, اللہ کے رضا تک پہنچا دے. الہی مقصود من تو محبت اللہ کی محبت, محبوب محب کو اپنے بڑھاتا چاہتا ہے, اللہ سے محبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق. علامہ تھانی نے ایک دفعہ فرما دیا ہے کہ بس اگر پہنچنا چاہے یہاں بیٹھ جاؤ. مہاراشٹر مسائل حضرت آگے بہت سستا ہو رہا ہے, اسے بہت آسان ایسا بدلا دیا ہے کہ اس کلپ پر راہ ہم لے لیں جنت پہنچ جائیں گے. تو بہت خوش ہوئے لوگ, مارا چاکوری بھی تھے, مارا شبیر احمد عثمانی تھے, مارا اور لوگ تھے. مولانا نے کہا مارا تھانی کہ یہاں جگہ بنا لو جنت میں ہوں, کیونکہ یہ جنت میں جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس کشتی پر ہوں گے سب جنت میں پہنچ جائیں گے. تو کسی کہا مارا شبیر احمد صاحب نے مارا اور بڑے ہوئے ہیں, کہا حضرت آپ نے راستہ بہت آسان کر دیا. کہا حضرت تھانی سے حضرت آپ نے راستہ تو بنائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیں اس کی اتنی قدر کیا ہے. ہم لوگ سامنے کوئی بیٹھ گیا سر زیادہ قدر ہوتی ہے ہوگی دیکھ. ماشاء عثمانی ماں شبیر عثمانی اور بڑے بڑے علماء کے نام دیتے تھے ہمارے حضرت سب نے قدر کیا کہ بڑی اچھی بات ہے ہماری, یہاں جگہ بنا لو پہنچ جاؤ. حضرت علی ایسے عقائد ایسے اخلاق فاضل ہے اور ہمارے سارے ہیں جن سے گناہوں کی مغفرت دوزخ سے رہائی ذل رحمت میں پہنچے گا اس سے اعتراف ہو جاتا ہے. یہ اعمال ایسے ہیں, یہ اعمال چھوٹے مسل جو ان کو بہت بڑھ جاتا ہے. جو اللہ کو پسند ہے وہ بڑا ہے, اللہ جو اللہ کو عمل پسند ہے وہی بڑا ہے. کسی زیب و زینت والا ہو, یہ تو ایسے بات ہے زیب و زینت والا سب کو پسند بھی نہیں آتا. اللہ کے یہاں سادگی ہے, تکلف نہیں ہے, تنعم بھی نہیں ہے اور تکلف بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے اعمال ایسے اشکار جو اختیار کرنے کی تک جو اللہ کو پسند ہو. جس کو اللہ پسند کرے وہی پسندیدہ ہے, کوئی لباس آپ پہنے اللہ کو پسند ہے. بیوی پسند نہیں تو بیوی انفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکے کی شادی ہوئی بہت بڑے گھر, مانو دور میں اعتراض ہوا کیا بھائی ہے بڑے لوگ شادی کہاں جو قمیض پہنتا ہے اس پر دھاری جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی. اللہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, وہ دھاری جو ہوتی ہے نہیں سب بھائی اس کو رنگ نہ پسند تھا اللہ کی صورت میں لاؤ گے. میرے سامنے ایک بات اپنے لوگ تھے دھاری پسند اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ چیزوں کی پسندگی اللہ دل میں ڈال دے. اللہ کو جو پسند ہم کو پسند ہے, اللہ کو جو پسند ہے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے مرضیات پر ہم کو چلائے, اپنی مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق ہماری مرضی کو کر دے. رضائے الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. الہی مقصود من تو آپ ہی ہمارے مقصود ہیں آپ. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت اللہ کن لنا بجانا لگا. آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو آپ کا بنا لیجیے. مجھ کو ننوم یعنی لکھ کے بھیجا چاہیے اور یہ دعا کیا کرو اللہ کل لنا بجانا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. ہر ایک تھانی میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں دل میں قوت پڑھتا ہوں. اللہ کل آپ کوئی نہ رہے اللہ ہمارا ہے سب کچھ. اللہ کل لنا بجانا ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں. اس سے اللہ رشتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے قوت کی ساتھ. ان اللہ ہمارا کیا کہا کال ہرا نے کیا کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ قوت نہیں ہے آج اس کی ضرورت ہے آج اس کی ضرورت ہے. یہ کیفیت ہم پیدا کریں اللہ کی معیت اللہ کی رضا سب کچھ ہے بس اس کی ہم کو آپ کو کوشش کرنا ہے. اللہ ایسے عقائد اور اخلاق فاضلہ ہمارے صالحہ جن سے گناہوں کی مغفرت دوزخ سے رہائی زند رحمت میں پہنچنے کا استحقاق ہو جاتا ہے وہ مطلوب شرعی ہے. ہر آدمی کا مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایسے ہم سے اعمال کرائے جو اللہ کو پسند ہو. سورج شکل وہی پسند ہے. میں نے کہا کہ ایک عورت ناپسند کر رہی ہے مجھے خود دیکھ رہا ہے ہم نے دیکھی بڑی یہ داری کوئی ہم لوگ سمجھ نہیں رہتا کون داری ہے ایک بار آج ایسا کپڑا پہنے آج ویسا کپڑا پہنے اسی میں رہتے زندگی ختم. اس سے بڑھ کے زندگی کی بے وقتی ہو ہی سکتی ان چیزوں میں پڑھ کر کے اصل چیز سے غافل رہ جائے. بری درج عقل کا پروندہ بفر اصل چیز سے منقطع ہو چکے ہوں اور معمولی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں رہ کر کے پسندیدگی اللہ کی مطلوب ہونی چاہیے محبوب ہونی چاہیے نہ ہو تو بنانا چاہیے. حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سات امور سے پہلے اچھے اعمال کر لو تمہارے سامنے بس یہی سات امور. یا تو ایسا اخلاص ہے جو ہر چیز کو فراموش کرنے والا ہے یا ایسی مالداری ہے جو سرکٹ بنانے والی ہے یا نظام صحت کو برا دینے والی بیماری ہے یا صفیا دینے والے بڑھاپا ہے یہ جلد آ جانے والا یہ اجل ہے اور بہترین انتظاری چیز ہے یا قیامت ہے اور قیامت عظیم ترین مصیبت اور بہت ہی طرح چیز ہے. اس سے پہلے پہلے یہ دوست کا طور پر کیا چاہتے ہو کیسے رہنا چاہتے ہو زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو. اللہ ہم سب کو توفیق ہے اس وقت اسی میں صرف ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مطلوب یہی ان کا دعا ہونا چاہیے. حضرت نقشبندیہ کے مشہور دعا الہی مقصود بن تھی آپ مقصود بنا لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نہیں دنیا کے نقصان ہے سرائے کا نقصان ہے صحت ہے. ابھی آپ اس کو مقصود بنائے ہم اللہ کو مقصود بنانے سے بڑی اچھی چیز ہے. الہی مقصود بن تھی بر رائے تو محمد عمار محمد عمار بنیادی چیز جو دل محمد عمار پر سے خالی ہے وہ ویران ہے. ویرانی بلکہ مردہ ہے ہمارے بزرگ دین اس چیز کو دیکھا کرتے تھے کہ اس میں کمی تو نہیں آ رہی ہے. کبھی حضرت ہم لوگ ناخوشی سمجھ جاتے کیا بات ہے کہاں کوئی وظیفہ ان کا چھوٹ جائے اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں مخلوق کی کثرت کی وجہ سے ہمارا وظیفہ چھوٹ جائے تو اطمینان परेशान। अब कभी पूरा पढ़ लेते थे मंडी पूरी, पर हमारे कम मेहमान अजी हमने कल वाली भी पढ़ लिया मंडी, बड़े शौक से। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन्हें काबिल की तालीम पर चलने, मुझे तरबियत बताओ, अपनी तरबियत करने की तो भी बरबर सुनाए दुआ की जाए। अल्लाह हम सब اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ہر ساتھ کی قدر کرنے کی توفیق دیجیے، اور اس کا صحیح اعتقاد ایمان ایقان ہم کو عطا فرما کہ یہ متبرک ایام ہیں، متعلق راتیں ہیں، متبرک ساعت ہیں، لیکن ساعت بھی متبرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور رمضان شریف کے لمحہ لمحہ کے فیض و برکات سے ہمارے قلوب کو مشرف فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر و برائے، کتنے لوگ اس کے لیے آئے ہیں رمضان شریف کو، اور کہاں کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ سب خلوص کی بات ہے، صرف کے لیے کی بات ہے۔ اللہ اس کی ضرور قدر کرے گا، اور ضرور باتیں نسبتوں سے، اطمینان سے، سکون سے ان شاء اللہ نوازے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.